राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण सप्तमी सम्मत 2059 23 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम बताई गीता में ना शुद्ध भी देते भाव ना भाव भी देते रहता यह सब चीजें दिख रही चीज ये पहले नहीं थी और फिर नहीं रहेगी और अब भी एक रूप नहीं बदलती रहती ये सबका अनुभव है। मेरी प्रार्थना है कि देखो आप इसको देखो ख्याल करो और ख्याल करने की एक विशेष बात और है आप साथ में क्या लाए थे और ले जाओगे क्या ये दो बात विशेष ध्यान देने की है। साथ में कुछ लाए थे नहीं नंग ढड़ंग दल में थे भाग गए कोई साथ में माँ थे न बाप था न भाई था संबंधी थे कुटुंब भी थे न धर्म थे न मकान था कुछ साथ नहीं जाओ तुम क्या ले जाओगे शरीर भी यही पड़ा रहेगा एक धागा भी इतनी चीज भी साथ नहीं दे सकते तो हमारी चीज कुछ है नहीं ये एक सिद्धांत है पक्का सच्चा सिद्धांत है। हमारी चीज वो जो हमारे साथ में है हमारे भगवान है वे साथ रहते हैं हरदम सर्वेश सन्निविष्ट सब कहते हैं नगर में जाओ स्वर्ग में जाओ वैकुंठ में जाओ तो ही भगवान तो रहे साथ में मृत्यु में जाओ तो भगवान रहेंगे पशु पक्षी बन जाओ तो ही भगवान रहेंगे जड़ जोड़ी में जाओ तो भगवान तो रहे तो भगवान हमारे है भगवान के है ये बात पक्की मान देनी चाहिए जैसे स्वीकार करो अगर स्वीकार नहीं कह तो भगवान ने कह दो हे नाथ ये बात हमारे दस जाए प्रभु हे मेरी रात ये दस जाए भगवान से हो भगवान की कृपा से हो जाएगा सब हो जाएगा। भगवान ने कहा सब मम प्रिय उपजाए मम उपजाए मेरा मेरे को पैदा किए हुए है मेरे को प्यारे हैं सभी भगवान को प्यार रहते हैं एकदम भगवान को प्यार भगवान सुनते हैं बात सच्चा मित्र धर्म का साथ ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम सरसुखी तब हो मेरा पार दुखी का वही ठिकाना है इसे करिए प्यार यार खुद घर जमाना है और कोई अपना है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं हरदम ये नष्ट हो रहे सब चीजें नष्ट हो रही सब शरीर नष्ट हो रहे हैं सब विषादिक संपूर्ण चीजें नष्ट हो रही नाश देव जा रहे सब जब हमारा क्या है हमारा कुछ नहीं है हमारा कुछ नहीं एक बात ही ख्याल करो हमारी क्या चीज है हमारे क्यों भगवान है तुझे कोई चीज हमारी है ही नहीं हमारे साथ रहती ही नहीं हरदम बहती है बहती रहती नहीं पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा पीछे पीछे याद याद आते रहते हैं इस बात से हमारे कुछ है नहीं होगा नहीं हमारा हो सकता ही नहीं। हमारा कौन है? हमारा हमारी कुछ चीज नहीं, हमारी अनंत ब्रह्मांड है और तीर्थ चीज भी हमारी नहीं है, सब माया का खेल है। हमारा केवल भगवान है, भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं, पूरे के पूरे सबके मात्र जीव के साथ भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम हृदय स्थिति छोड़ प्राणियों के हृदय में सदा ही रहते हैं, उनका कभी भाव होता नहीं, अभाव होगा नहीं, अभाव हो सकता ही नहीं किसी तरह से ही, वो भाव रूप से है, उनके सिवाय भी होते अपना कुछ नहीं है। अपना कुछ नहीं है तो उन्हें क्या चाहिए फिर? शरीर हो तो रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अपना है नहीं, अपना कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, और कहीं संबंध नहीं हुई। एक भगवान मेरे है बस, बड़ी सीधी बात है एकदम। भाई बहन आप सुनते हो, विचार नहीं करते, विचार करो हमारी क्या चीज है। हमारी मानते हो मेरे स्त्री है, मेरे पुत्र है, मेरे माँ बाप है, भाई है, भतीजा है, भतीजा है। मरिया जब बारी आई तब चल देगा, बेटा भी चल देगा, माँ भी चल देगी, भाई भी चल देगा, बदले में मकान बदल जाएगा, खेत बदल जाते, हमारे साथ कुछ हमारा कुछ है ही नहीं, हमारे केवल भगवान, सिवाय भगवान के और कोई हमारा है ही नहीं। एकदम सीधी सीधी सरल बात है सबके लिए, एक दो कुछ नहीं, सबके लिए ही बात है, हमारा कुछ नहीं। मुफ्त में दो पाए, मुफ्त में बिल्कुल ना, मेरा है ही नहीं, फिर मेरा मान लिया, मेरा मान लिया तो रोते हैं, मेरा बेटा चला गया, मेरा बाप चला गया, मेरी माँ चली गई, तेरा क्या चला गया? तेरा कुछ नहीं गया, तेरा भगवान तेरे साथ है और वो साथ है ही नहीं। अपना कोई है नहीं, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, हमने केवल भगवान है। प्राण तलक हुई ऊपर डूरी है जैसे भादरवा, रहने के बीते जात सजन करवाई से निहरवा। भगवान सुना, थोड़ी सी समझ आ जाए तो आदमी सेहत हो जाता है, दस होने पर ख्याल नहीं करते, ख्याल करे तो सेहत हो जाए एकदम, बेहोशी में मेरा मेरा मेरा करके मरे मर गए। मेरे भगवान है सो कभी हमारे छोड़ते नहीं, हम देखते ही नहीं, भगवान छोड़ते ही नहीं, वो तो देखते ही नहीं, संसार के एक क्षण भी साथ रहते ही नहीं, देखते हुए नहीं है, ये मेरा है मेरा। साथ में क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, इन दोस्त का मदद करो, दो का विचार करो, आप क्या साथ में लाए और क्या ले जाओगे, समझ में आ जाएगी बात। नम धर्म धर्म साथ कुछ शरीर भी यही बना रहेगा, लोग बढ़ेंगे तो शिकायत तो पिस्टा हो जाएगी, बढ़ेंगे तो राग हो जाएगी, बढ़िया तो कीड़े हो जाएगी, फिर भी बड़े महसूस होगी। तो मुफ्त में तो उपाय है, बिल्कुल मुफ्त में, कोई फायदा नहीं, केवल नुकसान है, केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा है ही नहीं कुछ भी। किंचित फायदा हो तो ठीक बात है, नुकसान तेरे हीरो से जन्म गमायो भजन मेरा भाव रे। भगवान को याद करो, याद हो जाओगे। ये जितना भजन जप ध्यान कीर्तन करना है ये इसलिए कि संसार का ज्ञान हो जाए, आप सब छूट जाएगा। भजन ध्यान इसलिए है, जप कीर्तन सत्संग करना इसलिए है कि ये भूल मिट जाए, भूल इसको अपना माना है, अपने लिए माना है, ये भूल है। शरीर में अपना नहीं, अपने लिए नहीं, अपना कोई नहीं, बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं तेरा। बार बार साधन करो, चिंतन करो, जप करो, तप करो, कीर्तन करो, जैसे ये इस बात समझ में आ जाए, समझने के लिए साधन है सभी, ठीक समझ आ जाएगी। परंतु समझने के लिए मन में उत्कंठा होनी चाहिए कि मैं समझना चाहता हूं कि मेरा क्या है, मेरी क्या चीज मेरी है। यह अकल में आ जाएगी तो हमारी कोई चीज आएगी नहीं, संसार में कुछ नहीं। अपने तो केवल भगवान है, भगवान सब गए, जीव जंतु सब में भगवान थे, परंतु अभिमान ने अपना किया, देखते ही नहीं, उसे देखते ही नहीं, अपना नहीं है वो मानते, अपना है उसे देखते ही नहीं, अपना नहीं है उसे अपना मानते। ये खास बोल बार बार जन्म मरना होगा, बार बार नरक में जाना होगा, बार बार तो उपना होगा, और ठीक समझ तो निहाल हो जाए। ये मंजिला में ही नहीं है, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, भजन करो, इस वास्ते इस बात को समझने के लिए। तो ये साथ करते हुए भी उस तत्व को समझो, हमारा नहीं है, हमारे जब ध्यान ये साधन है सभी, चंद्र करना है, याद करना है, नाथ है नाथ, समझ फेर नहीं आओ तो भगवान से कहो हमारा नाम तो समझे नहीं, समझ आ जाए, बात समझ में आ जाए, हमारा कुछ नहीं है, कोई नहीं दे रहा। इस बात के समझने के लिए साधन भगवान को याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, पुस्तकें पढ़ो, समझो। प्रत्यक्ष बात है, पुस्तकें पढ़ते ही ज्ञान होता है। पुस्तक पढ़ने मात्र से होश आता है, होश नहीं तो बेहोशी में दिन जा रहा है, समझ नहीं आता। गीता रामायण है, संतों के लेख है, जो चेत होगा चेत, एक भगवान हमारे, भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है। एकदम सच्ची बात है, आप खूब विचार करो तो समझ में आ जाए, जरूर आ जाए। तो सच्ची बात समझ में आवेगी, झूठी बात ठीक है नहीं, पर आप सोचते नहीं, सोचो। आपका कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं, सच्ची बात को ध्यान देने नहीं देने से फिर रोना पड़ेगा, पैसा तो करना पड़ेगा। अरे कभी होश आएगा, ओ मैंने बहुत गलती करी, बहुत गलती करी, तो अभी पहचान दे, अभी आप पहचान लो, ये गलती मत करो, पैसा तो होगा ना, हमारे कोई है नहीं। तेरा चोला या दर्दा मोला बिरथा खोए मतना, चोला रतना मोला, ये शरीर में ज्ञान हो सकता है, यह समझ आ सकती है, और समझने और समझने का मौका नहीं है। भगवान की कृपा से कल्याण हो जाए बात एक अलग है, पर मौका है शरीर में। मठ जाए जन्म का रगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का दगड़ा, कायर होवे मत तरना। तेरा चोला रतन अमोला बिरथा खोए मत तरना, ये बिरथा जा रहा है, ये पतो नहीं कब मनो बचा, पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का, वर्षों का, मरना सब जगह खुला है हरदम। बारी आपो आपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी रही और नेरी आवे नित, जाने के दिन नदी गा रहा है। जन्मा जब 100 वर्ष उम्र तो दूर थी मौत, अब आई नजीक। मरने का कुछ पता नहीं, बड़े बड़े साधना करने वाले आदमी हमारे देख रहे भाई, बीमार तो बच गए, बिना बीमार मर गए, ये देखा भी नहीं कही दो। इस वास्ते जाना पड़ा उनसे पहले पहले काम बना लो, तुलसी सोई नर्स तू है, राम बदल लवलीन, भजन में लवलीन हो गया उस तू है। पर धन पर मन हर वो भेषा भी पर भी ज्यादा ज्यादा वो शब्द भेषण दर्जा बन जाए भेषण कुछ खर्च नहीं करी खो दी और ठग लेती है आप ज्यादा उजाओ तो भेषण समान हो जाओ आप शरीर क्या काम आवेगी संतों के शब्द ले हो जो भगत हुए महाराज भगवान हुए मौका है मौका समय चूक फिर का बसता नहीं का बसा जब सुखाने समय चूक पर का बसता ऐसा थारे चतुराया मैं धूल पड़ेगा करमरा कथा थारा फूट रे चेत कर चेत चेत होश में आ जा किसी का भरोसा बैठा है क्या भरोसा है सब कच्चा मामला सब कच्चा मकान है शरीर सबका सब मिलकर के तुम्हारे को एक सदाम जितने में फायदा नहीं दे सकता समय करने वाला तैयार संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं पक्के विरोधी पर मर्द गए पक्के विरोधी इस बात से चेत करो भगवान में ले जाओ किसी जब में ले जाओ तब में ले जाओ भगवान स्वाध्याय में पुस्तक में पढ़ो बहुत लाभ की बात है बहुत फायदे की बात है एकदम ठीक बात है होश में आ जाओ बेहोश मिट जाए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण